Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان سبات کاتیه و هاتوا خبرت بیت هوا دی خبرت بیت هوا دی سبات یکی هی زورم رو قلی دی بیت و دمه ویل ناوی بری زور بخوشحالیه و چیه یا؟ سیر که ناوی سسوکی ها من دی ناسم گورم بلان بوده تیویل ناوی ببم ها؟ سسوکی نامه چی نهینی بیل سرکده سناده و با سرکده تول و ساکا دمه دست بسنامه کدا بگری هر اوانده؟ گلتت پینه اولی ای خود با جنال ناو دباز خور آبون تنزوانه ها سسوکی، سسوکی تارم که چطور برگه ناگرم بسا، آهی، آهی نتوانم لطو تنبالترم نبینی و جنبو سرن نبرستان سوره لنگر لشنک شو کرده دم خوید باشا سرن ما ها چیز نبیده نیبا زودی این کات بگیره کشی اوساکا و نامن هینه که بدینه سکرده تویو اهل ایده تو جنبو ها ایده تو کشی اوساکا زوری نماوا تا دوانی معنی بگین تکایا تکایا باش چی روی داوا؟ نمکه، نمکه دیاری نمه بزیر با سی؟ بزیر با تازه لنام و دادم چی لیاد بگو من تو گلتا دکی نمانی هنگی سکرده توی اول با بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری بگیری کوانا نازو لکانه دانیا سکل سنات فرمانی پیدای ناما کم بگینین اگر جانش من لپینای بخط کین دکره که لچو که که چیلن

آیا به دوی ام نامه داده گرین؟ ها؟ ها؟ راستا نامه که نامه که الیم دوزیه وا زور سپاس زور سپاس بیره بیره سازگی نه نه نه بیره خون بیره سنی زوانه لنا همتی امت رزگار کرد من ساسو گیم من ایش دام با جبارم من ایش گارم ای تو؟ او چون دیگه ایشت گیشتین لیره چاوره بن خوش که کم آه براستی دیمانه چی زوانه ایرا بازه که ام کاتت باش سلام خاتون خوش که گره ما نتوان جلام هم بمین نوا براست زور سباز زور سباز من لو بیرم خوش چی گورم فرمون تکایا سپاس همزانی زلم همه ترسی دار تری نفرت دری بختی آورت نبو چون که گورم سرخواز داوای سری توم لیده که این اللی دوزو شوین که اوتوانی اوی بلکو من سبعتی سرخوازم لیره بمینوا لسرخو بمرا درفتی تواوت پیده دم بو اوی بمری باش سازوکی خاطرین چی نکری با چا بردیان؟ با دوریان برد آه خوشککم خا قامت نبي من دايقرين موا دل نيابة هر دايقرين موا دل نيابة من دروم خاتو لفير دهين موا توجنا من هينك ابو بجامبو سوزوكي وادي على طرق بازا زور تقاوس واقع داري خود با باشا خامن نبي تعاريم كا تعاري بقورو برای ساسوکی تکای خوشککم با بینوات تکایا بس از ساو گورو حازم دا کلی لادمین موا بلام ناچارم بروم منی هزی دیدار روکی یلا ببرون ای خواهیتیان خوشککم با بگیریوا تکایت لیدکم پیه اوپا خاتو لو فير سباس بو خاتو سلامتي خاتو لو فير تيبت العدوى کلاره گاد بایم کردو ها چی تن مگری مگری مگری بیم بولیم چی بوا لوه های نه وره درگین مال وره درگین مو نا تو هم نیره جی بیلم روکی نا تو هنم کچولا مترسا جان بودت گینه تو مال مترسا فرفرو کدیمی جوانا هذا سوري جاشو ايو تيوا ايه نعم كم بدي نفرتت ليبي نفرتت ليبي ورا خس كاكا هيش تلاجة الفاري قري قدرن دي ماوا وهوش خوي نعتوا تاو قدرن دي نمريت قورو بروابكا قاد خوش كاكا بتمريت اجن مرت من سيب كام ما ترسى قورو امدرن دي دقريت وصنك الصورة لسراوي كمان بكو جيبا وارم فيبكا خوش كاكا اوتي يا اودرن دي قومي انا نسيك انا اوتي دايكم دلو زور بكوش بو سوسوكي انا تكوشم اجا امبو ورا بيا يا امبو اوتي دكي كاري لتوشكت Oh, سیملی ها تو من بوله رم ها چی با؟ تو بله جر کاریگری درون دکا بوی جام بو کوانا مکتی گرم ها؟ والله نمیزم ها چیلی ها تو بزر بو نازر جام بو نیزم بودت گرد روکی نامکه سپاس بو اخوا روکی سپاس بو خوا روکی سکه کسو خوشیستی زور باشی تو زور باشی هیوای سرکوتون تم بود خوازم زور فعل بنی هزه دیدار وقتو به هست دوم و اگرشم لخوشککم در بیت سرسکی زور باشه گورو لگرانه ما سردان دکین بدل نیایه و سردان دکین بله لیت تن نسید کایا خودن لگیال گورو